Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Hac dönemi olması hasebiyle değerli dinleyicilerimizin bize söyledikleri konularda biraz bu konulardan hafif bahsedebilir misiniz? Hac noktasında dikkat edilmesi gereken veya bu konuda zayıf bulunduğumuz noktalar diye bazı kardeşlerimizin anonsları oldu. Ben de inşallah bu konuyla girmek istiyorum. Hatta bu konuyu biraz daha farklı bir boyutuna alıp Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin veda haccından bahsedelim biraz. O veda haccından sonra orada veda hutbesinin okunması, tabii ki buna biraz daha ehemmiyet gösterilmesi ve alemlerin efendisinin son haccında olan olaylar. Onun arkasından tabii ki Mekke ve Medine'de dikkat edilmesi gereken meseleleri İnşallah sizlerle beraber paylaşalım diyoruz. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selamlar getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse en güzelini eyler. Kula göz verdim, gör beni dedin. Dil verdin, bilene sor beni dedin. Gönül verdin, hayra yor beni dedin. Gördüm, sordum, yordum, sana yöneldim. Nice dervişlerle uzun söyleştim. Kör kör bakan kullarınla eyleştim. İyi kötü ne verdiysen paylaştım. Aldığım hisseyle sana yöneldim. Bolca bolca verdin gönül aşımı. Müjdelere yordun şu göz yaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli, kimi döner durur aşka düşeli. Pervaneler gördüm, sana yöneldim. Kimi uykulara derince dalmış, kimisi kararmış, ortada kalmış. Kimi seni arar, kimi de bulmuş. Bulanlardan oldum, sana yöneldim. Kimi der ki varsa görürsün bize, kimi görmüş gelmiş önünde dize, nasıl göstermeli görmeyen göze, görenlerden oldum sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de sana yöneldim. Bir lokma bir hırka hallere düştüm, herkesi dost bildim, dillere düştüm. İncecik dikenli yollara düştüm, kan revan içinde sana yöneldim. Bir kitap gönderdin cümle aleme, tek hecesi bile gelmez kaleme. Dedin benden başka bir şey dileme. Satır satır çözüp sana yöneldim. Toprak verdim, tohum verdim ekmeğe. Çile verdim, dergahında çekmeye. O zengin soframda kuru ekmeğe razı ola ola sana yöneldim. Hak verdin, batılı yanında kıldın. Şeytanı insanın kanında kıldın. Akıl verip nefsin önünde kıldın. Nefsime hükmedip sana yöneldim. Alimin ilmini zalim bilir mi? Yol sokak bilmeyen seni boğur mu? Bilenle bilmeyen eşit olur mu? Bilenlerden oldum, sana yöneldim. Kâbe'de şahlanan elleri gördüm. Yalvarıp yakaran dilleri gördüm. Önünde durulmaz selleri gördüm, kapıldım sellere, sana yöneldim. Gördüm dolup taşan mabetlerini, dinledim çınlayan ayetlerini. Hele o kulların niyetlerini duydum. Duya duya sana yöneldim. Duydum kul hakkını yiyenler varmış. Mahşer günü yoktur diye diyenler varmış. Kürkten kefen dikip giyenler varmış. Buna şaşırıp kaldım. Sana yöneldim. Yürüdüm, sağda soluda gördüm. Kavşakta yıllarca düşünüp durdum. Verdiğim vicdana elimi vurdum. Başka yol yok diye sana yöneldim. Cami kubbeleri güya büyüktür. Kubbeni görünce bir korku çöktü. Bu nasıl mimari, bu nasıl yüktü? Acizimi bildim de sana yöneldim. Bir köprü kurmuşsun, derler incedir. Sorun düşenlerin hali nicedir. Dediler bağışlar o çok yücedir. Nice ümitlerle sana yöneldim. Kulda kusur gördüm, kuldan sakladım. Nice lekeleri silip pakladım. Sır verdiler, sır üstüne ekledim. Doldum, dola dola sana yöneldim. Akrabaya koştum dedim, yaralılar. Biraz derincedir, incitmeden sar. Ne yeminler etti dedi elim var. Asıl bu yokluk yarasıyla sana yöneldi. Hakikaten Allah-u Teala'ya yönerek onu bulmayı Rabbim bize nasip etsin. İşte Rümeysa'dan örnek kıldık ya. İnşallah Betullah'a ziyarete giden değerli dinleyicilerimiz, değerli yolun yolcuları inşallah bu ehemmiyete çok dikkat ederler. Hani dedik hac meşakkattir diye. Ziyaretlere çok dikkat etmek gerekir. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'da ilk önce Kabe'ye gidecekler için Kabe'de Resulullah'ın ümmetine yakışığı bir şekilde hac eda etmek lazım dostlar. Sinirlerimizi, aile sorunlarımızı, her türlü sorunları buradan uçağa binmeden önce, yola çıkmadan önce burada bırakmak gerekir. Çok kolaylıklarla gidiyoruz Beytullah'a. Önceden develerle, kervanlarla aylarca giden yollar vardı. Şimdi her şey kolaylaştırıldı. Allah-u Teala'nın emrine şükürler olsun. Çok kısa bir zaman içerisinde Beytullah'a varıyor artık insanlar. Tanımadığınız, özelliklerini bilmediğiniz, adaplarını, oturmalarını, kalkmalarını hiç karşı karşıya gelmediğiniz birçok insanlarla beraber bir araya geliyorsunuz. Sizler alemlerin efendisinin ümmetine layık bir şekilde hac yapınız. Farklı insanlarla karşı karşıya geldiğinizde dillerini ve sözlerini bilmediğiniz halde size bedenen hatalar yaptıklarında, çarptıklarında, ezdiklerinde, size sıkıntı verdiklerinde sadece tebessüm edin. Çünkü şu hadis aklınıza gelsin. Hac meşakkattir. Zorluk var diyor alemlerin efendisi. Sabretmek lazım. Maddi noktada paralarınıza dikkat ediniz. Çünkü insanların çok kalabalık olaraktan akın akın geldikleri o belde içerisinde tabii ki kötü niyetli olan insanlar da var içlerinde. Onun için paralarınızı çok dikkatli şekilde muhafaza buyurunuz. O Beytullah'ı, o güzel Kabe'de tavaf ederken mümkün olduğu kadar hali ruhaniyetinizden geldiği gibi dua ediniz. Tavafın içerisinde o alemin içerisindeki gibi değerlendirerek düşünürken kalbinizden geldiği gibi affı mağfiret dileğiniz Allah-u Teala'dan. Tabii ki size verilen el kitapçıklarında muhakkak ki belirli dualar söyleniyor. O duaları ilkinde okursunuz ama ondan sonra her zaman kitabı okursan kendine dikkate veremiyorsun orada. Gerçek maneviyatın içerisine giremiyorsun işte o zaman. O zaman sadece Kabe'ye bak. Ve gözyaşı dök. Ve dua et ağlayarak. Çünkü Allah-u Teala dualara icabet edendir. Kabe'yi ilk gördüğünde çok güzel dua et. Çünkü duanın kabul olduğu en önemli anlardan bir tanesi de insanın Kabe'yi gördüğü ilk andır. İşte ilk gördüğünde hangi kapıdan girersen gir, ilk gördüğünde ellerini aç, şükür secdesine git ve ondan sonra Allah-u Teala'ya dua et. İste, iste isteyebildiğini. Çünkü artık Allah-u Teala senin muradına erdirdi. Beytullah'ını gösterdi. Orada farklı kıyafetlerde fakiri de var, zengini de var. Kimseyi ayıplama. Farklı bir şekilde yemek yiyorlarmış. İşte ellerinden şöyle yağlar akıyormuş. Şöyle yemek yiyorlarmış gibi bazen gelip de burada kendini bilmeden konuşan insanlar var. İşte şöyle pis oturuyorlar. Üstleri kirlidir, şudur budur. Böyle değerlendiren insanlar sadece ve sadece turistik bir seyahate gitmiş gibi giden gelen insanlar olabilirler. Sen Resulullah'ın ümmetine uygun bir hac yap. Kimseyi eleştirme. Hiçbir kimseyi. Kirliyorsa olan mı gördün? Pasaklı mı gördün? Ellerinde ayaklarında yağlar mı gördün? Seni ilgilendiren bir şey yok ki. Görmeyiver. Yoluna devam et. Çok farklı ırklardan ve kabileden gelen insanlar var. Bazı hareketlerinde çok kaba davranabilirler belki. Bilmeden seni üzebilirler. Tavaf esnasında belki üzerine ayaklarına basabilirler. Sana sıkıntı verebilirler. Sabret. Onları da üzme, incitme. Hatırla, hac meşakkattir. Mümkün olduğu kadar namazlarınızı cemaatle kılınız. Çünkü alemlerin efendisi buyuruyor ki, orada kılınan namazlarda 1'e 1000 veriliyor. Ama ne yazık ki bazı kardeşlerimiz alışveriş derdine düşüyorlar. İlk önce bir Kabe muhabbeti var içlerinde. Kabe'yi tavaf ediyorlar, ziyaret o güzelliği alıyorlar. Fakat arkasını getiremiyorlar. Niçin? Buradan giden yakınları, dostlarına şu soruyu soruyorlardı. Oradan bir isteğiniz var mı? Ya amca, işte bana elektronik bir cihaz lazım. Fotoğraf makinesi lazım. İşte şu lazım, bu lazım. Niye hacca giden insanların kafalarını karıştıracak şekilde siparişler veriyorsunuz ki? Ha, sen buluyorsun. Ben sana dolarmak veya euro olarak vereyim de bana gelirken şunu getir. Hacca gidecek insanın kafasını niçin karıştırırlar acaba? Bugün orada bulunan bir bölümü Türkiye'de de var. Hacca giden insanlardan artık birçok şuurlu kardeşlerimiz alışverişlerini burada yapıyorlar. İşte efendim gümüş yüzüğüydü, tesbihiydi, seccadesiydi. Çünkü oraya gidenlerin birçoğu da buradan gidiyor. Sadece orada işte bir farklı lisanla yazıcını şişiriyorlar o kardeşlerimiz. Yanlıştır. Alışverişini burada yap. Bütün işte hurmadır. İşte bu kadar. Sen hacca gidiyorsun. Ticarete, işte efendim dünyanın belirli yerlerini gezmek için ayrı bir turistik seyahate değil. Sen ibadetinin rükünlerini yerine getirmekle mesulsün. Bırak alışverişi. Ve onun için de bazı kardeşlerimiz işte orada buna da ehemmiyet göstermeden sağda solda alışverişte geçiriyorlar. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman tabii ki yolda hangi cami gelirse oraya giriyorlar, namazlarını kılıyorlar. Bazıları da o saatte bile hala alışverişteler. Hacca gittiniz değil mi? Ya dikkat etmek lazım. Hacı olmak lazım, acı değil. Dehemmiyetle dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesidir bu. 1'e 1000 verilirken bir daha belki gelip gitmeyeceğim meçhul. Niye şarjı orta gezeyim de alışverişte vaktimi öldüreyim? İşte efendim oranın incileri güzelmiş. Ya ne yapacaksın incile işinle? Orada altın ucuzmuş, orada altınla işinle. Sen manevi bir ticaret yapmaya gidiyorsun oraya. Ehemmiyet gösteriniz lütfen. Çünkü sıkıntılar olacak ama çok da rahat orada insanı azdırır. Biraz sıkıntı çekmek lazım orada değil mi? Ve bununla beraber de orada namazı kılarken, cami cemaatle beraber kılarken mümkün olduğu kadar imama tabi olunuz. Çünkü bazı kardeşlerimiz orada cemaatle Kabe'de namaz kılarken, Ravza-i Mutahhara'da namaz kılarken, işte efendim onlar Vahabidir, ben onları tasnif etmiyorum diye imama uyuyormuş gibi yapıp, imama uymadan tekbir alıp ellerini bağlıyorlar, yatıp yatıp kalkıyorlar. Ondan sonra da vakit namazını sonra kendileri tek başına kılıyorlar. Neymiş, imam Vahabi miymiş, Vahabi olabilirmiş falandı filanda. Orada harama tevessül edecek bir olay var mı? Yok. İmama tabi ol. 1'e 1000 var. Buna da dikkat edin. Yorulduğunuz zaman mümkün olduğu kadar oturup Kabe'yi seyrediniz. Zemzem suyundan iç. Oturduğun yerde sağa sola çekiştirme. Başkalarının gıybet dedikodusunu yapma. Alışveriş hesaplarını yapma. Beytullah'tasın sen. Otur, sırtını ver o direklerden bir tanesine. Kabe'yi seyret. Boşa konuşmandan daha hayırlıdır. Nafile ibadet hükmüne geçer. Her fırsatta ümre yapmaya çalışınız. Çünkü eğer gücü kuvveti olan insanlar ümreyi çok kısa bir zamanda çok rahat yapabilirler. Çünkü ümreye yapmak en fazla 1,5-2 saatinizi alabilir. Ümre camiye ihram giyilir, niyet edilir, ümre camiye gidilir ve ümre camide 2 rekat namaz kılınır, ümreye niyet edilir ve tekrar Kabe'ye gelinir. Dolmuşlar zaten ondan direkt Kabe'ye geliyor hemen. Kabe'ye geldikten sonra Kabe'de tavaf edersin. Bir tavaf 7 şaftan oluşuyor zaten, gidince muhakkak ki göreceksiniz. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak her zaman o fırsatı belki bulamazsınız ama Hacı-ül Esved'i öpmek için fazla kendinizi zorlamayınız. Çünkü bütün insanlar orada Hacı-ül Esved'i öpmek için yoğunlaşıyorlar ve birçok ezilenler, sıkıntı duruma girenler hep orada bunalıyorlar. Özellikle haramların, kadınların, hanımların oraya girmesi şeran zaten caiz değil, mümkün değil. Birçok erkek oraya giriyor ve öyle sıkışıyorlar ki üst üste çıkıyor insanlar. Ve bazen ben böyle bacılarımızı gördüm ve giden insanlar da anlatıyorlar zaten. Üst üste iyice yapışıyorlar. Kadına mahremiyet diye bir şey kalmıyor. Önünde adam, arkasında adam, sağında adam, solunda adam, bir de birbirlerine yapışmışlar. Kadının mahremiyet diye bir şey, hiçbir şey kalmamış. Üst üste koymuş rosyo kağıdı gibi oluyorlar yani. Ondan sonra da mahremiyet bir çıkıyor oradan, darmaduman olmuş. İşte ondan sonra da ben Hacer-i Esved öptüm. Mümkün mü böyle bir şey olmaz? Çok dikkat etmek lazım. Yani orada edebe de muayet etmek lazım. Edepli olmak lazım. Bismillahirrahmanirrahim Ekber deyip elini öpüp uzatabilirsiniz biliyorsunuz. Ondan sonra da elinizi gösterdiğiniz zaman Kabe'yi zaten Hacer-i Esved'i öpmüş noktasına geliyor. Ve ondan sonra tavafınızı yapıyorsunuz. Tavafı bitirdikten sonra da iki rekat şükür namazı kılıyorsunuz. Ondan sonra da zemzeme inip aşağıdaki kuyuya bir zemzem içip ondan sonra da hemen Kabe'nin yan tarafından geçip alt katta da üst katta da olabilir. Safa ile Merve tepesi arasında 7 koşuşunuzu tamamlıyorsunuz. Zaten yeşil ışıkların arasında biraz hızlı gidiyor. Malum Hacer validemizden olması hasabiyle, orada koşturması hasabiyle. Ve ondan sonra da saçınızdan bir parça kesip ihramınızdan çıkıyorsunuz. En fazla 1,5-2 saat olabilir. Ne güzel. Orada işte bunu yap. Yapabilirsen ne kadar güzel. Günde 3 veya 5 ümre yapabilenlere ne mutlu. Tabii ki ibadet, meşakkat. Çünkü Medine'de çok zamanınız olacak zaten. Hac zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kabe'de, Medine'de zaten sadece ziyaret yeri olduğu için orada bol bol zaman ayırabiliyorsunuz ibadete. Ama Kabe'de devamlı bedensel bir koşuşturma var. Böyle yapınız. Ve ondan sonra ziyaret yerlerine gittiğinizde Cebel-i Rahmet, Cebel-i Nur'a çıktığınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kıldığı yerde iki rekat namaz kılınız. İlk vahiyinin geldiği yer ve sonra Hazreti Ebu Bekir'le beraber mağaranın içinde bekledikleri yerler, gidebilen insanlar için tefekkür etmek lazım. Burada ne yaptılar? Burada Hazreti Ebu Bekir oturdu. Burada Resulullah oturdu. Böyle yapmışlardı. Hemen olayı hatırlayınız. Hepiniz çünkü artık bu olayları ezbere biliyorsunuz. Orada geçen olaylar. Cebel-i Nur'da da öyle. Cebel-i Rahmet'e de öyle. Bunları düşünmek lazım. Ve ondan sonra mümkün olduğu kadar ibadetle geçiriniz zamanlarınızı. Gaflette olmayınız. Gündüzleri çok sıcaktır muhakkak ki. Geceleri seçiniz ibadet etmek için. Sahir zamanlarda namazı kılıp hemen gelip evde istirahat edebilir yaşlarınız. Ve ondan sonra da geceleyin sabaha kadar Allah'a ekler. O manevi alemin içerisine girmek lazım. Buna ehemmiyet gösterelim. Ve zamanı dedik ya, her zaman ibadetle geçirmek lazım. Bir turist gibi olmayınız. Çünkü diyoruz yani Rümeysa gibi gitmek lazım diye. Bazı kişiler haçtan geldikten sonra soruyorlar. İşte anlat bakalım orada ne gördün, ne yaptın, anlat bakalım. Ve bazıları da anlatıyor. Çok güzeldi. Her yer mermer. Klimalar var. Buz gibi içerisi. Sular artık buz gibi. Arkadaş ne çarşılar yapmışlar oralara. Kabe'nin içerisinde avizeler var. Peygamber Efendimiz'in orada da gördüm. Altından her taraf. İşlemeler tavanlara kadar. Ne süslü bir incirlik. Her yerde halılar var. İşte bunları insanlar resimlerde de görüyorlar. İşte o kardeşimiz öyle anlatan insanlar sadece ve sadece turistik bir seyahate gitmişler gibi oluyorlar. Dikkat etmek lazım. Anlatılacak şeyler onlar değil. Anlatılacak şeyler oradaki insanlara yapılan eziyetler, sıkıntılar ve onlarda gördüğünüz gariplikler değil. Oradaki o maneviyatı yaşamak lazım. İnsanları oraya özendirmek lazım. Ya işte orada adamları çarpıyorlar da şöyle oluyorlar da şuradan cebinden şunu çarıyorlar da şöyle sıkıntı oluyor da şurada tünelde şöyle adamlar ölüyor. Korkutmayınız. Ya insanın ölümü olacaksa bırakın da o beldelerde olsun. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sevdiriniz. Herkese nasip olmuyor orada olmak. İbadetle geçirmek lazım zamanınızı. Bol bol ümreyle dedim ve ibadetlerle geçirmeye çalışın. Kabe çünkü yorucu bir meşakkat. Ravza-i Mutahhara, Allahu Ekber. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ziyareti de apayrı. Peygamber Efendimizin kabri şerifi nasıl ziyaret edilir, ne müjdeler var bilir misiniz? Alemlerin Efendisi şöyle buyuruyorlar. Kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse beni hayattayken ziyaret etmiş gibidir. Alemlerin Efendisi böyle buyuruyor. Ne büyük bir müjde bu. Mirat-ı Medine kitabında bildirilen hadis-i şerifte buyuruyor ki Alemlerin Efendisi, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu diye buyuruyor. Elhamdülillah. Hacca gidip gelen insanlara Alemlerin Efendisi böyle buyuruyor. Şefaatim vacip oldu. Ne büyük bir ikramdır. Yine başka bir hadis-i şerifte, kabrimi ziyaret edene şefaatim helal oldu diye buyuruldu. Müslim-i Şerif'te Ebu Bekir bin Mekkari'den Mucemat eserinde de var. Diyor ki, bir kimse, Alemlerin Efendisi böyle buyuruyor, beni ziyaret etmek için gelse ve başka bir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur diye buyuruyor. Elhamdülillah, ne güzel bir mükafattır bu, ne güzel bir edeptir. Dâre Kutni'nin haber verdiğinde yine hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Alemlerin Efendisi, hac edip de beni ziyaret etmeyen kimse beni incitmiş olur diyor Alemlerin Efendisi. Ya evet, Alemlerin Efendisi'ni ziyaret etmeyen insanlar da var orada. Ne üzücü bir şey değil mi dostlar? Bunun için çok ehemmiyet göstermek lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek Ravza-i Mutahara'ya gidecek ziyaret eden kimsenin giderken çok salavat-ı şerifeler getirmeleri gerekir. Okunan salatu selamlar daima kalbinde hissetmeli. Ziyarete giderken mümkün olduğu kadar temiz elbiseler giyinmeli ve gitmeden önce gusül ve abdest alınmalıdır. Çünkü Alemlerin Efendisi'ni ziyarete gidiyorsun. Ne kadar güzel. Ve oraya giderken çok edepli olmak lazım dostlar. Hem de çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi biliyorsunuz büyük bir gönül dostu, büyük bir sultan şöyle ziyaret etmişti. Hatırlayalım bakalım inşallah. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine gitmiştim diyor. Bir Pakistanlı olayı anlatıyor. Ve orada diyor elimi cebime attım, bir baktım ki eyvah, cüzdanım gitmiş. Aman Allah'ım dedim diyor. Ben cüzdanımı kaybettim. Şimdi buradan memleketime nasıl döneceğim? Nasıl gideceğim memleketime? Hiç param kalmadı ki. Öyle diyor derken hemen diyor bir mülki amirine şikayet etmeliyim. Bir polise şikayet etmeliyim. Paramı bulmalıyım. Daha uzun bir süre buradayım. Ve ondan sonra memleketime daha Pakistan'a gideceğim. Nasıl olacak bunlar diye düşünürken bu terennümlerle diyor ki buranın en büyük mülki amirine gideyim de şikayet edeyim. Sonra diyor ki en büyük mülki amiri kim? Kim? Kim derken aklına geliyor. Ben kimin ziyaretine geldim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Derhal diyor Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın kabrinin yanına gidiyor ve dua ediyor ve şöyle söylüyor. Ya Resulallah, Rabbimin izni ve bereketiyle inşallah ben seni ziyarete geldim. Ama burada ya Resulallah benim cebimden paramı çektiler ve parasız kaldım. Ben daha memleketime gideceğim ya Nebi. Sen aracı ol, bu meseleyi çöz. Ve böyle buyuruyorlar. Alemlerin Efendisi'ne öyle dua ediyor. Sonra aman Allah'ım diyor. Bir baktım Ravza-i Mutahhara'da Alemlerin Efendisi'nin kabrinin oradaki manevi bir pencere açıldı. Karşıma Resulullah geldi. Ve şöyle dedi diyor ya Resulullah. Nebiullah bu şöyle buyuruyor. Şu uzakta gördüğün kişi var ya diyor, ona selamımı söyle. Sana bir kese altın versin ve artık uzakta durmasın, yanımıza gelsin. Peki ya Resulallah dedim diyor Pakistanlı. Ama öyle şaşırdım ki aman Allah'ım, böyle bir şeyde hem Resulullah'ı gördüğüne mi sevinsin, hem bir kese altın mı, kaybettiği zaten bir kese altın, bir kese altının tekrar geri geldiğine mi sevinsin. Aman Allah'ım diyor, böyle bir şey nasıl olabilir diye o heyecanla. Peki diyor manevi perde kapandı ya, hemen ondan sonra koşuyor o zatın yanına. O zat 100 metre uzakta duruyor, başı eğilmiş, önüne doğru eğilmiş, böyle edeple yere bakıyor. Öyle mütevazi bir şekilde. Bir pecrübe bir şekilde bekliyor orada. Sonra diyor ki selamun aleyküm ve aleyküm selam. Dedi ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana buyurdu ki bir kese altın vermeni bana söyledi ve ondan sonra dedi ki artık uzakta durmasın, yanımıza gelsin dedi diyor. Aman Allah'ım, o insanın diyor gözleri parladı. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyor. Bir kese de altın veriyor. Söyle Resulullah ne dedi? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana bir kese altın vermeye söyledi. Artık uzakta durmasın, yanımıza gelsin dedi diye buyuruyor. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyor. Bir kese altın daha veriyor. Resulullah'ın selamını alabilmek için söyle diyor diye Nebiullah ne dedi? Dedi ki diyor artık uzakta durmasın, yanımıza gelsin. Ve de diyor bana bir kese altın vermeni söyledi. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyor. Üç kese altın veriyor ona. Ve ondan sonra ağlayarak yüzlerini süre süre Ravza-i Mutahhara'da alemlerin efendisinin istirahat ettiği kabir şerifine geliyor azaz. İşte böyle gitmek lazım Nebiullah'ın huzuruna. Böyle gitmek lazım alemlerin efendisinin huzuruna. O zat kim bilir misiniz? Ebu İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretleri. İşte dostlar, Ravza-i Mutahhara böyle ziyaret edilir, edeple. Alimlerin efendisinin huzurundasın. Zannediyor musun ki orada Resulullah Efendimiz vefat etti, her şey bitti, sadece yolda gezerken gördüğün mezarlar gibi bir mezara mı gittin zannedersin? Resulullah'ı ziyaret ediyorsun. Bu ne edepli olmak lazım? Ama orada görüyoruz, kardeşlerimiz birbirlerini incitiyorlar. Resulullah'ın yanında tartışıp kavga ediyorlar. Resulullah'ın yanında dünyalı kelamlarla oyalanıyorlar. Onun ziyaretindesin. Seni görüyor Allah'ın izniyle. Ve şefaat vacip oluyor ona ve kalbin dünyalıklarla. Hani alemlerin efendisi, kabrim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havzın üzerindedir diye buyruluyor. O arada hani biliyorsun diye buyruluyor ya. İşte oraya, herkes oraya toparlanıyor. Ama bazı insanlar sabredemiyor. Birbirleriyle tartışıyorlar. Yeter acı kalk artık biraz git. Alemlerin efendisinin ziyaretindesin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrinin sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarla orada dua ediliyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh var sadık. Hazreti Ömer de ne yapıyor bilir misiniz? Orada zaten biliyorsunuz oradaki bazı insanlar bu Vahabilik zihniyetini bazen pompalamaya çalışan zihniyet de çok. İşte efendim uzak dur, haram haram diyorlar. Zaten biz elbette Allah-u Teala'dan istiyoruz, Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ama Resulullah'a gelmişim, alemlerin efendisinden terennümleri veriyorum ben ona. Ona gelmenin mutluluğunu ve selamları paylaşıyorum ona. Birçok insan selam gönderiyor benimle. Değil zaten, onlar için her perde açık. O ziyaret yerinin tamamen arkasına dolanıyorsun. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe'nin evidir orası, annemin, Ayşe annemizin. Onun arka tarafında, kabrin tam arka tarafında yukarıya doğru, tavana doğru örülmüş duvarlar var. Ön kapıdan girdin, ziyaret ettin ama çok kalabalık. Tam dön, bir evin arkasına gel. Orada kocaman bir duvar var. Bazı insanlar, işi bilen bazı insanlar o duvarın oraya gelirler, dizlerini çökerler. Başlarını gözlerinin önüne emerler ve Allah-u Teala'ya dua ederler. Ve derler ki geldim ya Resulallah. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte o örülü olan duvarın arkasında zaten istirahat ediyor. Ön taraftan zaten yanaştırmıyorlar. Ayakta insan kendini de veremiyor. Ama duvarın arka tarafına dolan, evin arka tarafına. Ve o dizini kır, gözlerini kapa, ağla. Ya Resulallah, işte geldim. İşte incelik burada. Ya Nebi, Hakk'ın rızasını güderek geldin, günahkar ümmetin geldin, artık bana da şefaat edeceksin değil mi ya Nebi? Ağla, ağla, hem de o kadar içten ağla ki, ama bu ibadetleri yaparken yalnız ol, yanında kimse olmasın, sadece ve sadece seni gören, işiten, bilen Rabbim. Ve Resulullah'ın huzurunda olduğunu hiçbir zaman unutma. Ve dua et orada. Ne kadar güzel Resulullah'la baş başa olabilmek. Belki onun kokusunu da hissedersin. Belki perdeyi kaldırırlar. Gel evlat derler. Gel. Zor değil. Vallahi çağırırlarsa öyle gidersin ki hiç zor değil. Yapabilene tabii ki büyükler öyle anlatıyorlar. Bir de hayır hasenat yapmak noktasında da bir şey belirtmek istiyorum. Sadece bir nasihat noktasında anlatmak istiyorum. Hayır hasenat yapmak isteyen kardeşlerimiz, bugün oraya gittiğinizde Allah-u Teala nasip ederse orada ayran veya işte mırın da adı verilen içecekler vardır. Çünkü orası sıcak olması noktasında çok hararet gerektiriyor. Bir riyal ve iki riyaldir. Riyal fazla pahalı bir şey değil. İşte efendim bir iki kasa alsanız taş çatlasın ve ki buranın parası da 25-30 milyon yapar. Bilemiyorum, Allah bilir, belki de daha da ucuza mal olur. Namazı arka tarafta kılın. Özellikle erkekler bunu çok rahat yapabilirler. Ravza-i Mutahhara'nın dışında bahçeye doğru kılın. Namaza giderken bir bakkalla anlaşın, o mırındalardan alın. Ve ondan sonra kapının oraya koyun. Dış kapının bahçe tarafına doğru. Ve namazı oralarda kıl. Üzerinde bir şeyle ört. Kafan da onunla meşgul olmasın. Sonra namazı bitirdikten sonra camiden çıkanlara birer tane Allah rızası için sevil de. Allah rızası için sevil. Resulullah'ın yanında. Sen Allah için hayır yapıyorsun. Belki o Allah razı olsun diyenlerden bir tanesinin duası denk gelir. Sana öyle bir kapı açarlar ki Allah'u ekber. Yap. Orada verilenin hatta hesabı yoktur. Bura manevi kazanç yeri. Bırak çocuğum pabuç mu alacaksın? Efendim telefon mu alacaksın? Orada makine mi alacaksın? Olmaz olsun. Onu Türkiye'de alsınlar. Orada sen paranı Allah için harca. Resulullah'ın yanında harca. Allah yolunda harca ki senin birazcık götürebilecek sermayen olsun. Allah beni affetsin. Ben kendi nefsime söylüyorum. Tabii ki sizler daha iyisini bilirsiniz dostlar. Çok dikkat edelim. Ve Resulullah'ı orada hiç incitmeyelim. Bize yakışır bir şekilde gidip gelelim inşallah. Dediğim gibi oraya hiç alışveriş bırakmayın. Sadece ziyaret. Orada halkalar oluyor zaten. Mescid-i Nebi'nin bahçesinde. Ve ondan sonra o ziyaret yerlerinde olunuz. Ve ondan sonra da sohbetleri dinleyiniz. Cennetül Baki'ye fazla içerilere ilerlere yürümeyiniz. İçerilere fazla girmeyiniz. Çünkü oranın her karışında bir sahabe yatıyor. Edepli davranınız. Çok dua ediniz ve çok şanslı insan olduğunuzu biliniz. Ve Allah-u Teala'nın rahmeti üzerinize olsun inşallah. Ve ananızdan doğduğunuz gibi tertemiz olacağını Yaradan'ın böyle buyuruyor. Eğer temiz miyim, oldu mu, kabul oldu mu, olmadı mı dersen imanın tehlikeye girdi. Böyle büyük bir ikram size veriliyor ise satır satır kullan. Ve orada özel sırlar görürsen. Ola ki öyle bir hale geldin, bir manevi perde açıldı, Resulullah'la görüştün. Bir manevi perde açıldı, Hazreti Osman'ı gördün. Bir perde açıldı Medine'de. Belki de Şeyh Şamil'i gördün. Ne gönül sultanları var. Resulullah Efendimiz'in oğlu Hazreti İbrahim var, halası var, zevcileri var, annelerimiz var. Orada çok ayrı bir güzellik var, bir bereket, bir rahmet var. Eğer orada bir gaybi bir şey görürseniz, bunu sır çantanıza atın. Getirmeyin oralara. O sizle Resulullah arasında bir sır kalsın. Sakın orada gördüğünüz harikulade şeyler var ise onları saklayın. Anlatarak, ifşa ederek tamamen sermayenizi yok etmeyin. Sıkıntılar mı gördün, üzüntüler mi gördün? Orada sana eziyetler mi yaptılar, musibet mi yaptılar? Sabret. Hatırla, aç meşakkattir diyordu Resulullah Efendimiz. Bunu aklına getir. Ne kadar seni üzerlerse üzsünler, ne kadar sıkıntılar olursa olsun, hiçbir şekilde onları buraya getirip insanlara aktarmayınız. Sırlı olan kazanır inşallah. Ha orada hasta mı oldun? Geldin, fenalaştın mı? Yollara mı düştün? Hastaneye mi düştün? Açın işte yaparken geldin, burada yataklara mı düştün? Allah-u Teala'ya şükür secdesine kapan. Çünkü diyor ki kim haçtan sonra bir musibet, bir sıkıntı, bir bela, bir hastalığın içerisine düşerse diyor, haccın kabulüne işarettir diye buyruluyor. Elhamdülillah. Allah-u Teala sizlerin hatırına bizi affı mağfiret eylesin. İnşallah gidenler de inşallah hasreten bu aciz ve günahkarın da selam ve muhabbetlerini götürün alemlerin efendisine. Belki onun hatırına öğrettiklerim ve okuduklarımla amel ederim de sizlere daha güzel programlar çıkarmaya çalışırım. Rabbim sevdiklerinin hatırına beni affı mağfiret eylesin. Cümlemizi affı mağfiret eylesin inşallah. Evet, bugün de sizlerle olan beraberliğimizi burada noktalamak zorundayız dostlar. Çünkü vaktimiz geldi. İnşallah böyle gidelim hacca. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi davranalım Resulullah'ın yanında. meşakkatlerin hepsini kenara koyun. Ve şükredin Allahu Teala'ya. Şükredin ki Allahu Teala size böyle büyük bir ikramda bulunuyor. Elhamdülillah. Ve ondan sonra da tertemiz olarak gelin. Ve ondan sonra da gerçek bir sıfata layık bir şekilde yaşamaya çalışın. Her programımı noktalarken Resulullah'a aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin divan-ı ifanından Peygamber Efendimiz'e metu senalarla bugün de programımızı burada noktalıyoruz dostlar. Allahu Teala'nın rahmetinin, mağfiretinin, bereketinin üzerinize olmasını temenni ediyor ve inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine giden ve Livahil Hamd sancağı altında Resulullah ve sevdikleriyle beraber omuz omuza o gün bekleyenlerden olalım. Biz aciziz, temenni eder isteriz. Vermek Rabbimin şanındandır inşallah. Elhamdülillah. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile, ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar. Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan. İnsan.